Diyerkam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Diyerkam'dan herkese merhaba. Bugün stüdyodayız ve canlı olarak yayın yapıyoruz. Tophane'deyiz, Açık Radyo 95'teyiz. Ortağım Damla Özlüer ve ben Rauf Kösemen sizlerle birlikteyiz. Biz radyoya hoş geldik. Siz de programımıza hoş geldiniz. Ve hazır canlı yayınları yapmaya başlamışken her zamanki gibi bu sefer bilerek ve gözlerine bakarak söylüyoruz. Prodüksiyon masamızda da sevgili Andrei var. Bugün üçümüz sizlere seslerimizi ulaştıracağız. Diyerkam'da peki bugün neler yapıyoruz? Haberler. Evet, bir süredir haberlere ara vermiştik. Bir tekrar bakalım dedik. Bakalım neler varmış sosyal fayda dünyasında. İlk olarak enteresan bir haberimiz var. Dijital gönüllülere bir çağrı bu. Dilde varsa hayatta var. Toplulukları yaşatmak için Dünyalar Wiki Maratonu'na davetlisiniz diyor. Wiki Maratonu başlıyor. Son başvuru 25 Ekim Salı 23.59'da. Sivil Düşün'ün topluluklara güç vermek ve topluluklardan güç almak için başlattığı Dünyalar girişimi ufuk açan farklı aktivitelerle devam ediyor demişler basın bülteninde. Topluluklar için dile katkı sunmak isteyen herkes 2 Kasım 2 Aralık 2022 tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek Wiki Maratonu'nda buluşmaya çağrılıyor. Maratonla katılımcılar Wikipedia'nın Türkçe sayfalarında yayınlanmak üzere topluluk olma ve oluşturmaya ilişkili içerik geliştirecekler. Peki dinleyen izleyicilerimizden içten içe soranlar varsa iyi de ben niye katılayım buna diye. Şöyle diyorlar, bir kere dijital gönüllülükle ilgileniyorsanız, veri dijitalleştirmenin önemi ve işleyişine dair bir bakış açınız varsa, ortak fayda için çaba göstermeyi değerli buluyorsanız, araştırma, bilgi edinme, veri işleme, üretme, derleme faaliyetlerine meraklıysanız, zihninizi geliştirmek, farklı grup çalışmalarını deneyimlemek, yeni yöntemler öğrenmek için hevesiniz de varsa Wiki Maratonu'nda yerinizi alın diyorlar. Başvuru için de Dünyalar Wiki Maratonu'na biraz önce söylediğimiz gibi 25 Ekim gecesi saat 23.59'a kadar kendi adınıza ya da ekip olarak başvuru iletebilirsiniz. Sivil Düşün'den başvuruları iletmeniz mümkün sivildüşün.net'ten. Peki bir aylık maraton programında neler var? Dijital araştırma ve açıklamalar, derlemeler, içerik üretmeler, bilgi ve verileri ilişkilendirerek kaynaklandırma alanlarında yeni teknikler kazandıracak beceriler geliştirmek ve topluluk oluşturmaya dair eğitici, ilham verici webinarlar var. Rauf? Şimdi bu çok ilginç bir şey. Bir tür aslında dijital aktivizmden söz ediyoruz ama topluluk oluşturma gibi işin en alt demeyelim de en temel şeyinden, ABC'sinden başlanmış. Bence çok iyi ve çok ilginç bir iş bu. Katılmak lazım. Yani şöyle bir içerik sınırı var elbette. Yani topluluk kavramı ile ilgili, topluluk oluşturma ile ilgili. Ama o içerik sınırını siz istediğiniz gibi kendi topluluğunuzu orada anlatarak genişletebilirsiniz elbette. Kendi topluluğunuzun iç geleneklerini anlatabilirsiniz. Yarattığınız bir alt kültür varsa topluluğunuzda bu alt kültürü oraya koyabilirsiniz. Wiki Maraton bir Wikipedia'ya belli aralıklarla içerik girme, bir tür işte editon deniyor buna, yani editaton ya da editon deniyor, bir tür şey halinde, belli bir süreyle kısıtlı ve bir zamanla kısıtlı bir halde Wikipedia'ya içerik girmek. Ve sürü halinde demekte fayda var herhalde. Hep beraber bir araya gelip Wikipedia, bildiğiniz gibi Wikipedia'da gönüllü bir işleyişe sahip, içeriklerin geliştirilmesine dahil ve özellikle edit mekanizmalarını, yani düzenleme ve kontrol mekanizmalarını geliştirmeye çalışıyorlar. Bunun için de editaton, biraz önce Rauf'un söylediği gibi süreçler düzenliyorlar. Belli bir dönemde dünyanın her yerinden kullanıcıların katılımına açık düzenleme süreçleri oluyor. O yüzden de Sivil Düşün bu alanda topluluk yaratmaya dair bir aktivite geliştireceği zaman Wiki Maraton'a katkıda bulunmaya karar vermiş. Biraz önce söylediğimiz gibi de 25 Ekim son başvuru tarihi 6 gün var. Doğru mu hesaplıyorum acaba diyelim. 18'indeyiz. 25 Ekim'de son başvuru tarihi olacak. Peki Wiki Maraton'dan bu sefer değişik bir habere geçelim. Bugün konulardan konulara atlayacağız ve farklı bağlamları birlikte konuşacağız. O da şu, Doğa Derneği ÇED yönetmeliğini Danıştay'a taşıdı. EcoIQ'ya bağlanıyoruz. Doğa Derneği Anadolu'nun doğasını savunabilme konusunda önemli bir dava olduğunu belirterek 29 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin hukuka aykırı maddelerinin iptali için Danıştay'da dava açtı. Bu ÇED değerlendirmesini aslında çoğunluklu olarak Marmaris'teki proje üzerinden konuştuk son günlerde, ancak önümüzdeki dönemdeki ÇED raporlarının gelişim sürecine de oldukça etki edecek olan bir düzenlemeydi bu. Peki ne dediler? Sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada yürürlüğe giren yeni yönetmelik hem doğayı yok edecek projelere kolaylıklar getiriyor hem de bu projelere karşı mücadeleyi zorlaştırıyor dedi Doğa Derneği. Dava dosyasını Doğa Derneği hukuk danışmanları Avukat Özlem Altıparmak ve Avukat Cem Altıparmak hukuk ve doğa okulu katılımcılarından bir grup gönüllünün birlikteliğiyle katılımıyla hazırladı. Gezegenimiz büyük bir yok oluşun eşiğinde derken Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuğba Kılıç bu süreçte bizlerin daha farklı adımlar atması gerektiğini de iletti. Bu yeni ÇED yönetmeliğiyle beraber 2014 yılındaki ÇED yönetmeliğinin de yürürlükten tamamen kaldırıldığını ekleyelim. Ve bu yeni yönetmelikle birlikte pek çok örneğini gördüğümüz ve pek çok mücadeleye de sebep olan projelerin çok daha kolaylıkla hayata geçirileceğini görüyoruz. Evet, çünkü toplumsal bileşenler dışarıda tutuluyor yeni yasada. Yani çeşitli sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, barolar gibi yapılar ÇED süreçlerinin içindeydi daha önce. Şu anda yasa onları dışarıda tutuyor. Kimlerin ÇED planına dahil olacağını işte yatırımcının çalışacağı bir özel şirket belirleyecek diyor. Yasa bu haliyle geçerse zaten ÇED yaptırmanın hiçbir manası da yok yani. Herkes kendi istediği ÇED'i, çevre etki değerlendirme raporunu istediği gibi çıkartır bu şekilde. Dolayısıyla şeyin ruhuna da aykırı zaten. Çevre etki değerlendirme kavramının ruhuna aykırı. Çevreyi dışarıda tutuyorsun. Sosyal çevreyi dışarıda tutup çevre etki değerlendirme yapmak herhalde dünyanın en saçma şeyi olur. Kolaylıklar dileriz Doğa Derneği'ne. Bizim adımıza da yapıyor bu mücadeleyi çünkü. Hepimize kolaylıklar dileyerek buradan başka bir haberimize geçelim. EU Beach Cleanup 2022, hashtag de bu, etiket de bu, küresel kampanya başlatıyor. Türkiye'de deniz kirliliğiyle mücadeleye dikkat çekilecek bu kampanyayla birlikte. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Smurfs yani Şirinler işbirliğinde tüm dünyada ortaklaşa düzenlenen küresel farkındalık girişimi bu. EU Beach Cleanup yani sahil temizleme kampanyası. Türkiye'de de 20 Ekim yani 2 gün sonra 9 Kasım tarihleri arasında bir dizi etkinlikle bu kampanyaya katılacak ilgili çevreler. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri aracılığıyla Çanakkale, İstanbul, Van, Samsun, Trabzon ve Şanlıurfa'da denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla sahil temizleme ve dalış aktiviteleri hayata geçirilecek. Bu yılın Avrupa'da Avrupa Gençlik Yılı ilan edilmesi nedeniyle EU Beach Cleanup 2022 etkinliklerinin odağında da gençler yer alıyor. Kampanya kapsamında gençler sahillere inecek, temiz okyanuslar ve deniz ekosisteminde biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik farkındalık oluşturacaklar. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Mayer-Landrut da 20 Ekim Perşembe günü etkinliklere katılacak ve böylelikle bu kampanyayı en üst seviyeden üstlenmiş olacaklar. Rauf, burada sözü sana vereceğim ama hemen bu sözü vermeden önce şunu da söyleyelim. Denizlerdeki kirlilik sadece bir temizleme aktivitesi üzerinden değil, belki de özellikle Marmara Denizi'nin ölmüş olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldığımızda ciddi bir ekonomik ve sanayi faaliyet düzenlemesi gerektiren bir süreçte kampanya hakkında ne diyoruz Sayın Kösemen? Ya şimdi burada tümüyle yanlış bir şeyden söz ediyoruz aslında. Sadece senin söylediğin mesele değil. Yani tabii ki bataklığı kurutmadan sivrisineklerle uğraşmak falan diye örneklendirebiliriz bunu ama daha büyük kirliliğin nedenleriyle mücadele etmek yerine kirliliğin kendisiyle mücadele ediyoruz diye. Ama o da bir problem. Bu şöyle bir problemdir. Çok üzerinde konuşulmaz bunun ama yüzey temizliği dediğimiz temizlik aslında denize zarar verir. Yani siz denizin üzerindeki 5, 10, 15 santimlik katmanlarda yaptığınız temizlikle denizde aslında diplerde daha 5 metrelerde, 10 metrelerde, 30 metrelerde var olan yaşamı şöyle ya da böyle etkileyen ve o yaşamın varlığına neden olan yüzey yaşamını oradan topluyorsunuz. Yani bunu şeye benzetebilirsiniz. Bir insanın gözündeki gözyaşını temizlemeye benzetebilirsiniz. Çok ağlıyor ve gözyaşını sürekli temizliyorsanız bir süre sonra göz kurumaya başlar. Yani gözün doğal canlılığı ortadan kalkar. Dolayısıyla burada hani evet tabii bilinçlendirmedir, bir seferberliktir. Bunlara bir itirazımız yok ama böyle şeylerin de çözüm diye sunulması hakikaten insanı biraz üzüyor. Bunlar çözüm değil çünkü. Bunlar göz boyama, bunlar bir tür yeşil badana, yeşil yıkama. Bir yandan da Avrupa Birliği sahil temizleme kampanyası için Çanakkale'de Çanakkale Belediyesi işbirliğiyle dijital okyanus tüneli kurulmuş. Mercanlar, deniz kestaneleri gibi deniz canlılarının görülebileceği deniz ekosistemi de birebir tasvir edilmiş. Bu iyi olmuş çünkü yakında deniz ekosistemini dijital kaynaklar dışında pek görebilecek gibi görünmüyoruz bu diye. Arada, sinik bir yorum yapayım ve geçelim mi? Bu arada Çanakkale herhangi bir şekilde deniz canlılığını görmek istiyorsanız normal sahilden, şehrin sahilinden de deniz canlılığını görebileceğiniz bir kordona sahip. Yani aşağıya baktığınızda bir tür akvaryum gibidir Çanakkale Denizi. Hani akvaryum deyince böyle pırıl pırıldır manasında demiyorum. Bayağı renkli, işte aşağıda farklı farklı renklerde bitkilerin olduğu bir şeyi bayağı kıyıdan görürsünüz yani. Yanında çay içersiniz, kafanızı eğersiniz, orada görürsünüz. Öyle bir yerdir Çanakkale. Dolayısıyla doğru bir yerde yapılıyor. Evet, hani o çeşitliliği orada gösteriyor ama işte yani demin konuştuğumuz mesele gibi bu da. Olsun, bilinçlendiriyor, en azından dikkat çekiyor falan deyip böyle geçiyoruz bunları. Bizim Diyarkam hemzemin iken, Pirelal Tellal iken diyeceğim, Diyarkam hemzemin iken ilk programlarımızdan birinin adıydı sanırım, değil mi? Bize sevimli çocuklar, yaşlı teyzeler ve gülümseyen kadınlar fotoğrafı çekecek bir etkinlik fikri bulun üzerinden. Neyse, daha fazla gömmeyelim çünkü ihtiyacımız var bir yandan bu projelere. Söylediğin gibi en azından farkındalık yaratılması yani için. İşte işe yarar projeler yapılması lazım. Şimdi hani çok uzun bunu konuşmak. Bir gün istersen proje mi etkinlik mi başlığıyla bir program yapalım. Yani bu hikayeleri gerçekten proje gibi, gerçekten sonuç alıcı ve geriye bir şey bırakıcı şekilde yapmıyorlar. Etkinlikler şeklinde yapıyorlar ya veya yapıyoruz. Hani kimseyi dışarıda tutarak söylemeyeyim. Biz de bir şeyin içindeyiz, benzer süreçlerin aslında. Dolayısıyla orada bir problem var. Yapalım bunu bir gün. Etkinlik mi, proje mi diye. Hemen buradan bir rapora geçelim. WWF yani Dünya Doğayı Koruma Vakfı ve Londra Zooloji Derneği'nin hazırladığı Yaşayan Gezegen Raporu 2022 yayımlandı. Bugüne kadarki en kapsamlı bulguları içeren Yaşayan Gezegen Raporu'nun 2022 verileri 1970 ve 2018 yılları arasında dünya genelinde izlenen türlerin popülasyonlarında %69 oranında keskin bir düşüş yaşandığını gösteriyor. 50 yıla yakın bir süredir doğanın sağlığını takip eden Yaşayan Gezegen Endeksi, dünya genelinde memeli, çift yaşamlı, balık, sürüngen ve kuş popülasyonlarını izleyen bir erken uyarı sistemi vazifesi görüyor. Bugüne kadarki en kapsamlı bulguları içeren 2022 raporuysa, biraz önce söylediğimiz gibi, türlerin popülasyonlarında %69 oranında keskin bir düşüş yaşandığını gösteriyor. Bölge bazında en büyük düşüşün yaşandığı yerse %94 ile Latin Amerika olurken, küresel ölçekte en büyük düşüş %83 ile tatlı su habitatlarındaki türlerde görüldü. Aslında biraz önceki haberle de bağlantılı, su kaynaklarımız kirleniyor ve gitgide su kaynaklarımız hem yaşanmaz hem de bizleri de besleyemez hale geliyor. Şimdi bu rapor 50 yılı kapsayan bir rapor. Buradaki haberde de yazıyor, Eko Aykün'ün haberinde. Bir insan ömründen daha kısa zaman içinde %69'u yok olmuş diyor. Omurgalı türlerin diyor, hem de omurgalı yaban türlerinin diyor. Yani burada tek hücrelileri ya da omurgasızları da kattığınızda nasıl bir felaketle karşı karşıya olduğunuzu görebilirsiniz. Yaşayan Gezegen Raporu aslında ölen gezegen raporu olarak çıkmış neredeyse 2022'de. Tabii korkunç bir şeyden söz ediyoruz. Yani bunu böyle normal bir şeymiş gibi falan göremeyiz herhalde. Ama işte ne diyeceğimizi bilemiyorum bu konuda. Bir de yani şöyle bir şey, insanlık biriktirdiği bir takım yöntemlerle, bilgilerle hareket ediyor. Mesela burada kullanılan veri tabanı ölçümleme yöntemi şu ana kadarki en gelişkin ölçümleme yöntemiymiş. Dolayısıyla hani elimizde uygarlığımızın doğayı en iyi şekilde izleyebilmemizi sağlayacak bir aşamasındayız şu anda. Elimizde böyle bir gücümüz var ama izleyebilecek bir doğa kalmıyor. Gittikçe onu ortadan kaldırıyoruz veya ortadan kalmasına göz yumuyoruz. Ortadan kaybolmasını gözlüyoruz, izliyoruz sadece. Seyirci kalıyoruz. Evet, ne diyelim? Raporun lansmanında aynı zamanda nasıl ki küresel ölçekte belirlenen 2050'ye kadar net sıfır emisyon hedefiyle enerji sektörünü yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendiriyorsak, 2030'a kadar doğa pozitif hedefiyle doğa kaybına neden olan tarım, balıkçılık, ormancılık, altyapı ve madencilik sektörlerini de değiştirerek sürdürülebilir üretim ve tüketime yönelik dönüşümlerine ivme kazandırmalıyız denmiş. Zaten başka da bir çaremiz yok deniyor açıkça. Bir haberimiz var. İçerik üretimine giriş bootcamp'e katılımcılarını arıyor. Sıfırdan Globale Derneği çeşitli mecralar üzerinden içerik üretmek, kendini bu alanda geliştirmek isteyen öğrenciler ve yeni mezunlar için 3 haftalık toplam 9 saatlik ücretsiz bir bootcamp organize edecek. Son kayıt tarihi 30 Ekim 2022. Bu eğitimde verilen bilgilerin teoride kalmaması için pratiğe dökülmesini de sağlayacaklarmış. Gün sonunda elini kirleten, deneyerek öğrenen kişilere eğitim sertifikası ve rozetlerini de vereceklermiş. Eğer başvurmak istiyorsanız sivilalan.com'dan ya da sıfırdanglobale.com'dan başvurunuzu yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi söylediğimiz gibi 30 Ekim, 12 gün kalmış. Ve iklime dairin 8. sayısı küresel ısınmanın etkilerini odağına aldı. TSKB Ekonomik Araştırmalar, TSKB Yeşil Kuğu Platformu kapsamında yayımladığı iklime dairin 8. sayısında küresel ısınmanın üretim, enerji ve doğal sermaye üzerindeki etkilerini ele almış. IMF'nin IMF'nin sıcak hava dalgası kaynaklı afetlerin 2100 yılına kadar artmasını beklediğine işaret eden çalışma, bu artışın en fazla gelişmekte olan ülkelerde yaşanacağına dikkat çekiyor. Yeşil dönüşümün sisteme entegrasyonu da hızlanıyor denmiş araştırmada. Bir yandan da yaşadığımız küresel gelişmeler nedeniyle yeşil dönüşüm ve yeşil mutabakatın atıl kaldığını, bir tür topal ördek haline, Amerikan siyasetinden ödünç aldığımız bir ifadeyle dönüştüğüne yönelik yorumlar var. Ne yapacağız Sayın Kösemen? Yani çok güzel isimmiş bu arada Yeşil Kuğu Platformu. Böyle güzel isimler bulmakta üstüne yok tabii şeyimizin, insanlığımızın, öyle diyeyim. Burada mesele şöyle ele alınmış da orada bir sorun var bence. Gelişmekte olan ülkelerde yaşanacakmış en fazla sıcaklık artışı veya sıcaklık kaynaklı, sıcak hava dalgası kaynaklı afetler. Pek öyle olacağını sanmıyorum. Dünya global. Yani gelişmekte olan ülkeler bunlarla başa çıkamayacaklardır. Yoksa bu afetler her yerde yaşanacak. Daha fazla vurduğu, daha fazla zarar verdiği, daha fazla insanlık dışı koşullara sürüklediği uluslar, evet, gelişmekte olan ülkelerde yaşayanlar olacak. Bu problemin çözümü çok açık aslında. Bayağı negatif büyümeye ihtiyacı var dünyanın. Biz sürekli olarak büyümeden söz ediyoruz, sürdürülebilirlikten söz ediyoruz. Var olan yıkımı azaltmaktan veya yıkımı kabul edilebilir hale getirmekten söz ediyoruz. Oysa yıkımın durdurulması gerekiyor. Sıfırlanması ve geriye götürülmesi gerekiyor. Yani otomobil sayısının azaltılması gerekiyor örneğin. Otomobilleri elektrikli hale getirmek yerine. Yani yerine değil, hem elektrikli hale getirmek gerekiyor hem sayıyı azaltmak gerekiyor. Bu konularda biraz saçma bir akıl yürütme şekliyle yaşıyor insanlar. Şimdi benzer bir şey mesela kentsel dönüşüm kavramında da var. Kentsel dönüşüm diye bir binayı yeniden yapmayı anlıyoruz. Yani birçok binanın bir araya getirilip yeni baştan yeni bir yaşam alanı oluşturulmasını, yeni bir kentsel yaklaşım oluşturulmasını değil, binanın yıkılıp belki çok katlı olarak işte içinde bir iki kat fazladan müteahhite verilerek yeniden yapılmasını anlıyoruz. Oysa böyle bir dönüşüm olmaz. Yani bu daha doğrusu bunun adı dönüşüm değil, bunun adı yeniden yapmaktır herhangi bir şeyi. Upgrading. Evet, upgrading ya da işte yani burada bizim downgrade olması gerekmiyor. Şunu kastediyorum. 7 binadan oluşan bir adayı yıkıp o adanın ortasına bir yeşil alan yerleştirip bu 7 binadaki konut sayısına benzer bir konut sayısını yeni baştan üretecek şekilde bir yapılanma oluşturmak. Yani 7 binayı belki tek binaya toplamak veya işte başka bir daire bina yapısı içine toplamak gibi, hani orasını mimarlar bilir, biz ben bunu örnek olarak veriyorum sadece, bir şeye ihtiyacımız var. Şu anda doğadaki yıkımı, işte iklim değişikliği, iklim krizi kaynaklı küresel ısınmayı durdurabilmek için de mevcut yaptıklarımızı aynen yapmaya devam edelim ama işte şununla yapalım, elektrikle yapalım, başka bir şeyle yapalım vesaire kavrayışından kurtulmamız gerekiyor. Bu kavrayışı küçümsemiyorum. Bu bir dönüşüm yaratır ve bir ivme yaratır. Ama bu kavrayıştan ibaret bir yaklaşım bizi kurtarmayacak. Bu son söz üzerine bir webinar haberi verelim. Yine yakın tarihte yakaladığımız, çok yakın değil ama yakaladığımız bir tarihte diyelim. 31 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 20-21 arasında çevrim içi bir webinar yapılacak. Ve toplantı Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Güçlenme Danışmanı Gül Erdost'la birlikte kadın, göç ve güçlenme konularını kapsayacak. Bu konudaki webinara katılmak isteyen dinleyicilerimiz olursa sivil alandan webinara başvurularını yapabilirler. Biraz önce söylediğimiz gibi 31 Ekim'de. Bir de festival haberi verelim bari, en azından birazcık renk gelsin diyelim bugünkü haberlerimize. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali başladı. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali açılış programıyla başladı. Dünyanın farklı bölgelerinden yönetmenler, iklim mücadelecileri, öğretmenler ve öğrencilerin bir araya geldikleri festivalde festival yönetmeni Petra Hauser, savunucuları savunun, yeşili, adaleti, barışı savunun, bugün buna her zamandan daha fazla ihtiyaç var dedi. Oldukça da kapsamlı bir programı var. Ödüllerse 15 Ekim'de sahibini buldu. Rauf sadece Bozcaada Ekolojik Belgesel Festivali değil, aynı zamanda mesela uzun zamandır sürdürülebilir film festivali de devam ediyor. Özellikle ekolojik iletişimin bir parçası olarak belgeseller, filmler ve farklı türler ne kadar güçlendirici etki yapıyor? Ya şimdi bir de tabii yeni iklim kurgu dediğimiz climate fiction denilen bir şey de var. Aslında daha önce kıyamet filmleri, felaket filmleri falan gibi gördüğümüz şeyler çok daha özelleşmiş bir şekilde bu tarafa doğru yöneldi. Ben bu festivalde şeyi çok beğendim doğrusu. Yeşili, adaleti, barışı savunun diye biten ama savunucuları savunun diye başlayan başlık ya da slogan diyelim, oldukça iyi bence. Çünkü savunucuları savunma meselesi biraz hayatımıza yeni katılan bir şey. Yani savunucular yalnız kalıyor diyoruz aslında, demiş oluyoruz böyle söylediğimizde. Savunucuların da savunulmaya ihtiyacı var. Onların etrafındaki yalıtımın ortadan kaldırılmasına, onlara yönelik adaletsizliklerin görünür hale getirilmesine ve bu adaletsizliklere karşı onların savunulmasına ihtiyaçları var. Bence kritik şeylerden birisi bu olmuş. Yani bizim sadece iklim krizine karşı mücadele etmeye değil, iklim krizine karşı mücadele edenleri kuşatmaya ve onları desteklemeye de özel olarak ihtiyacımız var. Soruna gelirsek, işte bu tür etkinlikler bunu sağlıyor bence. Yani sadece aktivistlerin değil, aktivistlerin etrafına gelecek olan ve belki gelecekte aktivist olacak, belki hiç olmasa bile bu süreçte onların etrafını kuşatacak olan toplulukları yaratmaya yarıyor. Önemsiz değil elbette ama şimdi artık şeyi de görüyoruz. Ana akım yerlerde de işte elektronik televizyonlarda ya da dijital platformlarda, ana akım TV'lerde de benzer şeyleri görüyoruz artık. Hemen geçtiğimiz haftadan bir haberi verelim. Dünya Kız Çocukları Günü'ydü 11 Ekim. Bu yıl İstanbul'da 8.si düzenlendi Dünya Kız Çocukları Günü konferansı. Ve konferansta kız çocukları dünyayı değiştiriyor mesajı verildi. Ulusal ve uluslararası ölçekte üstün başarılara imza atmış kadınlar, sosyal etki sahibi kişiler ve aktivistlerin katıldığı konferansta kız çocuklarının güçlenmesine yatırım yapmanın daha iyi bir geleceğin kapılarını açacağı da vurgulandı. Bugün 130 milyon kız çocuğunun okula gitmediği bir dünyadan, ergen yaşta 600 milyon kız çocuğunun var olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Fakat kız çocukları eğitime erişimden yaşam hakkına kadar eşit koşullarda yaşamıyorlar. Ya şimdi tabii yıl olmuş 2022, biz hala böyle şeyler konuşuyoruz. Ama süremizin de sonuna geldik. Hani bu öfkeli sözle bitirelim. Yıl olmuş 2022, biz hala kız çocuklarının neden okullaşmadığını konuşmak zorunda kalıyoruz. Tabii ki konuşacağız. Tabii ki kız çocuklarının dünyayı değiştirmesi gerektiğini, mesajlarını vereceğiz ama önce kız çocuklarının yaşayabileceği bir dünya yaratalım, onu değiştirelim. Var olan dünyamızı onların yaşayabileceği bir hale getirelim. Yapılması gereken böyle bir şey. Dediğim gibi hep aynı şeyi söylüyorum. Bunları küçümsemiyorum ama hakikaten yıl da oldu 2022 yani. Demişken 2022 olan yılın bir sonraki salısında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.